vandaag nog je tickets. Hoe zou het zijn om mijn talent te gebruiken voor iets waar ik echt gelukkig van word? Hey, stop nou met dagdromen en start met een opleiding bij de LOI. Want alleen nu krijg je 15% korting op alle korte hbo-programma's. LOI, groei door. Essent is er voor elke ondernemer. Maar de ene onderneming is de ander niet. Daarom regel je via Essent heel eenvoudig een bespaaradvies op maat. Energieadviseurs komen bij je langs en bekijken jouw bedrijf. Zo weet jij meteen hoe je op energiekosten kunt besparen. Wil je daarmee aan de slag? Dan staan er energie-experts voor je klaar. Kijk op essent.nl/zaakadvies. 538 Nieuws. 9 uur. De korpsleiding van de politie geeft toe dat er fouten zijn gemaakt met het onderzoek naar het onnodig kijken in het dossier over de moord op Lisa uit Abcoude. We hebben het niet goed aangepakt, zegt korpschef Knol. Veel mensen wilden meedenken in de zaak en voelden zich verdacht gemaakt. Ook justitieminister Van Weel heeft excuses gemaakt. Er komt een onderzoek naar een injectiepen waarmee je een afslankmedicijn kunt inspuiten. Gebruikers klagen dat de pen lastig te gebruiken is. Hij blokkeert of het injecteren kost heel veel kracht. Met als gevolg lekkende pennen en blauwe plekken. Het college ter beoordeling van geneesmiddelen zegt in Radar de klachten te bekijken. Het Nederlandse marineschip Evertsen gaat absoluut niet ingezet worden voor aanvallen. Alleen voor verdediging van bondgenoten, zegt minister Jesselgus. De komende weken gaat het fregat Cyprus beveiligen als het wordt aangevallen met drones. Wanneer de Evertsen zijn bestemming heeft bereikt, weet Jesselgus niet. En Libanon meldt dat het aantal doden door Israëlische aanvallen richting de 500 gaat. Er zijn meer dan 1300 gewonden. Libanon werd vorige week betrokken bij de oorlog in het Midden-Oosten. Als wraak voor de dood van Ayatollah Khamenei vuurde Hezbollah raketten af op Israël. En dat reageerde met luchtaanvallen. Vanavond en vannacht droog, met in het noorden kans op mist. Het koelt af naar 3 tot 7 graden. Vanaf morgen wisselvallig, met wolken en geregeld buien. Het wordt 's middags hooguit 14 graden. Dit was het nieuws op 538. Dan het verkeer. Er is 1 vertraging op de A4 tussen Den Haag en Amsterdam. Bij Zoeterwoude-Dorp, 19 minuten, komt er een auto met pech. En de flitsers, die heeft Dylan. Te beginnen op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij 94.2. En op diezelfde A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 100.3. A4 dan tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom bij 246.1. En op de A12 tussen Gouda en Zoetermeer bij 20.6. A13 Rotterdam-Rijswijk 10.6. En de laatste van nu op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht bij 31.3. Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis accu met de Bosch Pro Deals. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt... Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. 538. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538 app. Bas en Dylan. Ja, zijn we. Het is 9:03. Gloednieuwe avondshow is hier. Welkom. Zometeen Roxy Dekker en Loser. Radio 538. Ja, nu eigenlijk al. Ja, is zo meteen. Zo heel snel. Ja, het was in feite zo meteen. Ja, het was 2 seconden. 2 seconden is ook zo meteen. Zo meteen. Ja, is ook zo meteen. Ik weet dat je het niet wil horen. Maar geloof me, dit is beter voor je. Op een dag ga je niet eens begrijpen. Hoe je ooit kon vallen voor. Niemand die hem echt speciaal voelt. Tot de dag dat jij ernaast stond. Maar dat besef komt niet vanavond. Dus voor nu heb ik. Vergeet gewoon haten. Dan trekken we die fles weer open. En dan proosten we op dat hij weg is. En de volgende weer goed in bed is. Wees maar blij dat deze gast je ex is. Voor nu heb ik een schouder. Kelvin Harris en Blessing 538. Bas en Dylan. Het is een hele bijzondere week hier bij 538. Kunnen we wel stellen. Dan hebben we het natuurlijk over onze koning Jeroen. Ja. Ook wel bekend als de sponsorloper. Die rent deze week hier bij 538 van nou ja, ongeveer 6 tot 6 uur 's avonds. Op een loopband. 538 kilometer in totaal. Voor het Prinses Maxima Center. Met de grote apotheose. Komende zaterdag tijdens de 538 ochtendrun. Gewoon in het Olympisch Stadion. Zeg maar, ik dacht bij het concept op papier. 538 kilometer. Ik weet niet. Ik had niet voor me gezien dat dat dan inderdaad 100 kilometer op een dag is. En dat dat gewoon 2,5 marathon op een dag is. Ja, het is krankzinnig. Ik had er gewoon een soort van niet een goed beeld bij. Dus vanmorgen zag ik hem. En ja, hij ging vanavond weg. Ja, hij komt morgenochtend weer terug. Nou, het is ongelooflijk. Ja, het is zo leuk, man. Het is zo goed. Allemaal voor het Prinses Maxima Centrum. Er zijn ook echt tal van mensen die een actie starten voor de 538 ochtendrun. En dat is onder andere gedaan door Christine, Judith en Emily. En we hebben Christine en Judith aan de telefoon. Applaus! Hallo. Hi. Hebben jullie vandaag een beetje meegekeken naar Jeroen? Jazeker. Ach, wat een kanjer is dat, hè? Absoluut. Ongelooflijk. Hey, Christine, laten we even bij jou beginnen. Ruim 2,5 jaar geleden stond jullie wereld ineens op zijn kop, hè? Ja, klopt. Ja, op 4 september 2023 kreeg ons zoontje de diagnose longkanker. Ja. Ja, dat is bizar. En ja, als je het niet hebt meegemaakt, denk ik niet voor te stellen waar je dan doorheen gaat. Klinkt misschien gek, maar ja, jullie kwamen terecht in Prinses Maxima. Dat is op zich best een fijne plek, toch? Ja, we hadden geen voorstelling ervan. Ja, je gaat naar een ziekenhuis. Maar we kwamen binnen en we werden heel warm ontvangen. En iedereen die was er voor ons. En ja, we kregen wel heel veel liefde. Ja. Ja. En wat, hoe ging het? Zeg maar, ja, 2,5 jaar geleden kregen jullie dat slechte nieuws te horen. En wat gebeurt er vanaf dat moment? Nou, je komt echt in een rollercoaster. En er komt heel veel op je af. Heel veel informatie. En het enige wat wij dachten, is er nog behandeling? Ja. Komt hij überhaupt hier bovenop? En ja, we hebben heel veel in een waas geleefd. Ja. En uiteindelijk was dat er wel, toch? Er was wel behandeling. Ja. Ja, gelukkig wel. We hadden een soort behandeling. En die is aangeslagen. En hij is op dit moment schoon. Ja, geweldig. Fantastisch. Ja. Waanzinnig, dat is sinds 20 januari 2025. Hoe is het nu met hem? Ja, goed. Ja, het is, hij was 2 jaar en is nu bijna 5. En het is nu echt een kleuter. En hij speelt lekker en met vriendjes. En ja, dat is heel fijn om te zien. Ja, dat is ook het doel van het Prinses Maxima natuurlijk. Om een om kind eigenlijk weer echt kind te laten zijn. En fantastisch nieuws. En jullie zetten je ook geweldig in voor het Prinses Maxima Centrum. Ja, zeker. Jullie rennen je zaterdag mee. Jullie halen geld op. Hebben een streefbedrag van 6.000 euro. En staan al ruim op 5.300 euro. Ja. Applaus. Dat is echt waanzinnig. Echt heel goed. Nou ja, wil je Christine en Judith dat laatste zetje geven? En Emily natuurlijk. Richting die 6.000 euro. We delen jullie actie even op onze stories op Instagram. Daar heten we 538 Avondshow. Judith, hebben jullie al getraind voor zaterdag? Zijn jullie er klaar voor? Jazeker. Heel goed. Oké, en ja, anders dan kun je deze week TV538 wel aanzetten. Kun je nog een beetje inspiratie opdoen bij Jeroen, hè? Want die loopt dus iedere dag 100 kilometer. Ja, nee, daar kan je hoop van leren. Ja. Denk ik in ieder geval. Ja, dat denk ik ook. We gaan hem even delen in de stories. 538 Avondshow. Nou ja, goed, die 6.000 euro, dat moet zo lukken, toch? Nou, gaan we wel letten, natuurlijk. Ja, toch. Dank jullie wel. En nou ja, tot zaterdag. Jullie ook heel erg bedankt. Tot zaterdag. Alweer tijd, heel lang gewacht. Het zijn Bas en Dylan hier op 538. Van ieder uur genieten, oh zet de tijd maar stil. Bas en Dylan, dat is alles wat ik wil. Skibidum, babidum, bob, yeah. Sitting around waiting for the world to end. Bas en Dylan. 538. There's a light in the sky that I know so well. Shine on me when I'm down here again. She says you're doing the best you can. Are pouring all day, only rain is forecast. But then the streets call, I get up and my feet feel light as ever. I remind myself, all my own brothers are keeping me safe. We felt the losses and we've known the pain. Beyond angels on the boulevard, we're out to the sea and dive into the stars. I won't fall. A place we will find together, where we know what's real. How all my loved ones are keeping me straight. We've known the failures and we felt the shame. Sirens are weeping on the boulevard. We're out to the sea and dive into the stars. I won't fall. Won't fall bij 538. De 538 Stemmenjacht. Je zou zomaar eens 538 euro rijker kunnen zijn morgen. We zijn namelijk nog steeds op zoek naar stem 1 in koffer 1. Ja. Tijdens de 538 Stemmenjacht met een totale prijzenpot van 100.000 euro. Morgenochtend gaan we weer verder. Je geeft je op via de knop in de 538 app. Ja, en dan kan je natuurlijk denken, waarom geven jullie geld weg in dezelfde week dat jullie geld ophalen voor het Prinses Maxima Centrum? Dat kun je denken. Dat is een beetje krom. Ja, dat is een beetje krom. Heel gek. Maak het dan gewoon over. Dat we iedereen geld uit de zak zitten te tikken. Ja. En dat we dan niks overmaken naar de 538-ochtendrun. Ja, nee. Maar zo zit het niet helemaal. Nee. Goed nieuws. Win je het bedrag uit de koffer, dan gaat het bedrag deze week ook naar de 538-ochtendrun en dus naar het Prinses Maxima Centrum. En er is nog meer goed nieuws. Heb je het fout, dan gaat er alsnog 100 euro die pot in. Dus dat is wel lekker. Ja, eigenlijk wint het Prinses Maxima Centrum altijd. En dat is natuurlijk het belangrijkste. En ja. Als je verliest, krijg je ook nog een reiskoffer, hè? Maar goed, ja. Ik bedoel, laten we ook niet eroverheen gaan dat het ook wel heel erg lekker is dat er gewoon 100.000 euro in die prijspot zit. Oh ja. En zeg maar dat het ook wel heel erg lekker is als dat dan bij jou op je bankrekening staat. Ook weer zo. Dus ook weer zo. Ja, zeg maar, het is een win-win situatie. Geef je even op door op de knop te drukken in de 538-app. Morgenochtend een nieuwe ronde Stemmenjacht. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. Up.

watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love about me is you. Met BN'ers. De avond van 538. Bas en Dylan. En ze schieten echt als paddenstoelen uit de grond. Hè, van die televisieprogramma's waar eigenlijk niemand iets van begrijpt. Beetje van die mysterieuze programma's. De dood van Pandora, moordfeest, vals spel, de verraders, watch your back. Nou, jij had de box gezien, Bas. Ja, ook weer een van de nieuw programma's. Ja, maar kijk, ik vind het allemaal echt vet en het is prachtig gemaakt. En ik weet ook, er zit zo belachelijk veel werk in. Ja. Dus, zeg maar, daarvoor applaus. Maar er is een soort ding dat er de hele tijd regels bedacht worden en van die bizarre kamers. En daar mag je dan heen als dit correspondeert met dat en als zus correspondeert met zo. En als de regen zeg maar voor 9:30 valt, dan moet je naar de spiegelkamer. Waar is de tijd gebleven dat iemand gewoon nog liep, doe maar de M. En dat Leontien gewoon naar het bord liep. En gewoon alle M'tjes omdraaide. Ja. En dat je gewoon een woord moet raden. Nou, precies. Ja, maar, gewoon appel. APPEL. Piepidip, piepidip, piep. Gewoon dat. Ja, die tijd is wel echt voorbij. Maar goed, we gaan dus een niet bestaand tv-programma ontwikkelen. Vervolgens gaan we kijken hoeveel van die, BN'ers in staat zijn om mee te doen. Ja. Hoeveel BN'ers zouden we zover kunnen krijgen om toch nog mee te doen aan een totaal complex, niet te volgen programma. Want ik heb niet het idee dat er nog echt een ondergrens is. Nee, dat zijn dan vooral een beetje de DN'ers en de EN'ers. Weet je wel? Een beetje die groep die overal ja tegen zegt. En nu hebben we vorige week donderdag aan je gevraagd. We moeten trouwens ook niet, zeg maar. We moeten niet te grote bek hebben, want wij zitten binnenkort in de quiz met ballen. Oh, dus dat is ook wel weer zo, ja. Nee, maar goed. Maar dat is, ja, het is wel heel makkelijk. Dat is namelijk gewoon een vraag goed of fout beantwoorden. Is fout, ga je het water in. Zeg maar, niet allemaal complexe regels. Nee. Het is gewoon makkelijk. Dus we hebben een spel bedacht. We hebben een televisieformat bedacht. Ja, en we hebben vorige week aan jou gevraagd. Ja, kom maar door met je ideeën. Wat voor onmogelijk tv-programma kan je verzinnen? Het heet Factor B, dat wisten we al. Ja. En we hebben alle suggesties van luisteraars op een hoop gegooid. En daar hebben we een heel kort spelregelboekje van gemaakt. In 5 of 6 zinnen. Zullen we er even doorheen? Ja, laten we er even doorheen. Oké. Okay. Factor B. Ja. In Factor B moeten 10 BN'ers proberen een prijs te winnen. Maar alles wat ze verdienen moet eerst worden gecompenseerd. Elke opdracht levert punten op. Maar elk punt moet worden gecompenseerd met een minpunt van iemand anders. De kijker kan via een app compensaties blokkeren. Eén kandidaat is de balancer en moet elke aflevering de punten opnieuw verdelen. Er zijn ook theoretische punten die pas tellen als iemand een compensatierecht heeft gewonnen. Niemand weet nog hoeveel geld er daadwerkelijk in de pot zit. Ja, dat is natuurlijk. Maar het zou op televisie kunnen komen. Ja, dit is echt Jack in the Box, stift, terugnemen op de 10 en harte vrouwen moet je nemen. Het is echt, het slaat helemaal nergens op. Nee. Maar dit is wel wat we rond gaan sturen naar BN'ers om te kijken of ze mee willen doen aan dit programma. Maar we willen het natuurlijk verder uitbouwen. We moeten die BN'ers natuurlijk het idee geven dat dit echt een programma is. Precies. Dus willen we van jou weten voor de volgende ronde wie moet het gaan presenteren. Ja. Wie wordt onze presentator? Presentator van Factor B. Wie wordt de presentator van Factor B? Je mag echt iedereen aandragen als presentator, want we hoeven alleen maar het naampje op te schrijven, want we gaan het toch niet echt maken. Nee. Maar probeer even een beetje krankzinnig te denken. Ja. Zeg maar, kijk, de sureshots zijn natuurlijk Johnny de Mol of Jan Versteeg of zo, weet ik het. Ja, maar het moet een heel realistische... Het moet wel een beetje krankzinnig zijn, maar dat het nog wel kan. Je vindt het wel leeft. Dat bij Watch Your Back bijvoorbeeld, dat NPO Startprogramma, dat dan Soy Kroon doet, weet je wel. Zeg maar, als we met zo'n type komen, weet je wel, dat is... Oh, dat vind ik eigenlijk te saai. Nee, niet wat nou saai. Vader Abraham, die moet het presenteren. Bijvoorbeeld. Leeft hij niet meer, Pierre Gardner? Nee, die is al... Ja, is Pierre Gardner dood? Ja, die is wel dood, hoor. Godverdomme, dat meen je niet. Nou ja, oké. Okay. Nou, iemand anders dan. Wie moet het presenteren? Drop het even via de app van 538. Dan ga ik even rouwen. Nog. Ja. Nog. Sinds je weg bent zoek ik elke avond een reden om niet te slapen in dat grote bed alleen. Ik wil verder, maar de tijd heeft al bewezen dat ik morgen weer dezelfde route neem. Slaap ik op de bank beneden. Somewhere along the lines, we see- Nog even een keer uitleggen hoe dat het werkt? Dat lijkt me wel verstandig, ja. Er zijn natuurlijk heel veel van die beetje, ja, van die tv-programma's met gigantisch veel regels. Ja. De doos van Pandora, Moordfeest, Valspel, Watch Your Back, weet je wel. En overal doen er zo'n kliekje BN'ers aan mee waarvan je denkt, ja, volgens mij zeg je overal ja tegen. Ja. Vroegen wij ons dus af, hoe ver kan je gaan? Hoe krankzinnig kan een tv-programma worden? Dus we hebben even met jou wat bedacht. Factor B. Factor B is het geworden. Het heeft te maken met dat je punten kan verdienen en een opdracht levert punten op. Maar dat moet gecompenseerd worden door punten van iemand anders. Die kan dan weer minpunten. Je hebt theoretische munten. Mensen kunnen thuis via de app kunnen ze weer punten ongedaan maken. Er is geen touw aan vast te knopen. En je vergeet even dat een van de kandidaten is de balance. Oh. Natuurlijk. Ja, en die moet natuurlijk elke aflevering opnieuw de punten verdienen. Je hebt helemaal gelijk. Ja, goed. Zo is het. Nee, en zo is dat het ook. Dus aan het eind niemand weet hoeveel geld dat er in de pot zit. Ja, dat is wel inderdaad waar. Maar goed, nu willen we dit dus uitbouwen. Ja. En we zoeken een presentator. We gaan dus morgen definitief een presentator kiezen voor ons neppe programma. Er komen echt goede suggesties binnen, hoor. Marijke Helwegen, Bo van Erven Dorens, Henny Huisman, Robert Doornbos, Ruben Nicolai, Dylan Boet, zegt iemand. Fantastische keuze. Robert Doornbos vind ik wel echt, dat vind ik een geinige voor dit. Martin Gaus, Joost Klein, Hans Kraaij junior, Govert Meid, Ferry Doedens, Peter Gillis. Ja, er komt van alles binnen. We gaan er morgen definitief eentje kiezen. En we moeten natuurlijk binnenkort ook even een tv-expert voorleggen. Ja, even iemand die echt alles weet. En dan even kijken. Ja, zeg maar, dit kan gewoon gemaakt worden, denk ik. Nee, dat wordt niet echt gemaakt. Nou, moet je eens opletten. Nee, dat gaat er niet in zitten beloven. Nee, is niet zo. Maar we gaan het wel even aan een expert voorleggen. Ja. Dat lijkt me uitstekend. En morgen, dan komen we erop terug. En dan kiezen we een presentator. Minute and morning. Got nothing left to feel. Catch myself asleep at the wheel. Many's a meaning, a rising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get on by the grace of the morning. A second place sunrise. A cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. Dream at the end of the day. Oh, I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming. by the grace of the morning. With the sun I rise, I fall and I'll try again. So I get up when the rain keeps pouring, but keep my head up high and I know that I'll rise again. By the grace of the morning, oh, I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling the feeling of it at all. I'm sick and tired. Vijfde reactie, Somjeu en Morning. Zometeen spelen we ons favoriete spelletje. Dat heet Kip of Ei. De vraag is elke avond doodsimpel. Namelijk, welke van de twee gegeven opties bestond eerder? Met vandaag de vraag, welke van deze twee objecten was eerder? De creditcard of de lavalamp? Kom maar door via de app van 538. Daar kan je je antwoord sturen. Maak je dus kans op een 538 prijzenpakket. Wat was er eerder? De creditcard of de lavalamp? Kom maar door via de app van 538. Je kunt weer belastingaangifte doen. En wanneer... Wacht even. Wat als ik ergens over twijfel? Gebruik dan een online checklist. En controleer de aangifte goed. Oké, maar wat als ik er in mijn eentje niet uitkom? Dan kun je een Bali-afspraak maken. Helemaal gratis. Ja, en als ik daar nog geen tijd voor heb? Dan maak je een belafspraak. Oh, handig. Ja, van de Belastingdienst. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte en verstuur hem voor 1 mei. Daar heb je Huub, van Hubo. Hoi. Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt. Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 maart staat de megajackpot op 18,4 miljoen. De tiende kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Wat ook helpt? De vaste lage prijs van de Hubo hoge drukreiniger. De krachtpatser voor je tuin, nu voor maar 89,99. Hubo helpt. Deze week in de bonus, alle AH mandarijnen, 30% korting. Alle AH kiesjes en pies, 1 plus 1 gratis. AH roomboten appeltaart naturel, 50% korting. En Pyrex bewaarschalen per stuk vanaf 6,35. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Bij Albert Heijn spaar je nu voor de unieke collectie van Brabantia. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart. Bekijk alle items voor thuis en onderweg in onze winkels. Daar zit Sophie. Hi. Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar. Met Sophie. Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig. Stel je voor, slenteren door een eeuwenoud dorpje of rondrijden over de mooiste wegen ter wereld. Onbezorgd ontdekken? Boek bij de Jong Intra vakanties op dejongintra.nl. De Jong Intra vakanties. Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig. Er zit meer fun en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Yaris en Yaris Cross. Standaard met automaat. Meer vermogen, minder tanken, meer plezier. Nu met €2000 extra inruilvoordeel. Bereken jouw inruilwaarde op toyota.nl. Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek. Ook full hybrid en full fun? De nieuwe Toyota Aygo Cross. Nu verkrijgbaar vanaf €23.750. Check het op toyota.nl. Nu bij Coolblue. Grote apparaten, kleine prijsjes. Dat betekent enorme kortingen op drogers, koelkasten en meer. Bestel nu op Coolblue.nl of in de Coolblue-app.